Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. A szélső közép köszönti a kedves hallgatókat, az adás telefonszáma a már talán megszokott. 55 55 98 6, az SMS száma 06 29 98 6 98 6, akik a stúdióban helyet foglalnak, talán már a megszokott szereposztásban. Gödri Bulcsú, Kardos Gábor és Puzsér Róbert. A felvetések a szokásosak, a válaszok azok reméljük, hogy azért némiképp meglepőek. Hát mennyiben a szokásosak? Rögtön azon volt most egy kis vitánk így adás között, hogy egyáltalán értelmes-e a politikáról napi szinten beszélni. Tehát nem-e bulvárt csinálunk akkor, amikor a politikát bármilyen szinten, napi szinten megszólítjuk. Szerintem az öszödi beszéd az valami egészen új fejezetet jelent a politikáról való beszédben. Tehát az egy akkora, az volt maga a posztmodern mágia. Amikor az öszödi beszéd elhangzott, azóta minden politikai kijelentés értelmezhetetlen, hiszen minden a dupla hazugságnak van ugye a logikai csapdájában. Tehát hazudtunk arról, hogy hazudtunk típusú keretben van minden politikai állítás. Szerintem ez például az emberek frusztráltságának, kiábrándultságának az egyik fő mozgatórugója, és ez teszi szinte lehetetlennél a politikáról való napi beszédet. Ennek a műsornak az elődjében, a Demokrácia RT című műsorban egyszer beszélgettünk Horn Gyulával, aki azt állította, hogy ő nem hisz Gyurcsánynak öszödön. Jó, egyébként Horn Gyula zárta rá vagy tette az íre föl a koronát, úgyhogy remélem, hogy a MTA logika tanszéke azóta is elemzi azt, hogy hogy a fenébe kell azt értelmezni, hogy nem hiszi el, hogy hazudott arról, hogy hazudott. Tehát várom a helyes megfejtéseket, van SMS számunk, nagyon kíváncsi vagyok. Megkérdeztük Horn Gyulát, hogy miért nem állt föl, hát ő azért egy nagy tekintélyű MSZP képviselő, ráadásul egy volt miniszterelnök, tehát azért egy olyan ember, akivel azért csak nem kéne froszlizni, ott volt Gyurcsány, és bevallotta neki többek között, hogy hazudott a költségvetésről, meghamisította az ország adatait, többek között Horn Gyulát is becsapta. Tehát azért Horn Gyulának ezt nem kellett volna csak úgy eltűrni. Tehát azért Horn Gyulának lehetett volna annyi vér a pucájában, hogy föláll, és azt mondja, hogy ne haragudjál, Fletó, de ez nem járja. És kérdeztük tőle, hogy miért nem. És mondta a Horn Gyula, hogy azért nem, mert ő egy szót sem hitt abból, ami összedön elhangzott. Várjál, ez a dupla csavar. Tehát amikor Gyurcsány azt mondja, hogy ő hazudott mostanáig, de ő igazat mond már most, itt összödön. Erről Horn Gyula azt gondolta, hogy most hazudik Gyurcsány, vagyis amit mond, hogy ő valaha hazudott, akkor ő igazat mondott. Tehát mostanáig mondott igazat Gyurcsány, gondolta összödön Horn Gyula, most hazudik. Azért anélkül, hogy elfogadnánk, anélkül, hogy ilyen brand neveket használnánk, mint Gyurcsány vagy Horn, káromkodásokat mondj ki nyugodtan. Tehát, hogy anélkül, hogy belemennénk ebbe a marketing tematizálásába a politikának, és elfogadnánk azt, hogy bulvár szintre hozzák eleve azzal, ahogy a témákat felvetik, és mi csak arra reagálunk, amit és ahogy ők felvetettek. Pusztán a politika szó jelentése olyan változáson ment keresztül, ami tökéletesen jelzi, mint egy lakmuszpapír, egy indikátor. Ma a politikát, és nem régóta, egy bizonyos politikai osztály megnevezésére használják. A politika nem akarja, a politika így meg úgy megszemélyesült. Igen. Érdekes módon megszemélyesült, de nem akárhogy, nem ám úgy, mint ahogy az alkotmányban áll, hogy népszuverenitás, hanem a politika csak és kizárólag egy osztályt jelent. A politika egy személy, vagy több személy. Hát a politika egy érdekcsoport, a politika egy klán. A politika az olyan, mint egy család, olyan, mint a Corleone klán. Tehát a politika az egy Cosa Nostra. Hát még rosszabb, a tökéletes bulvársorozat lett a politika. Tehát ugyanúgy, ahogy a bulváron kívül is, vagy olyan, mint egy rossz tévésorozat. Várjál. Tudjuk, hogy a tévésorozat szereplői meg az ő valóságokon kívül is van egy valóság, mi abban élünk, de ők minden nap kreálják nekünk az ő maguk kis híreit, az ő maguk kis valóságának szakításait, új ismerkedéseit, erőpróbáit, de közben ettől teljesen más az a valóság, amiben mi létezünk. És attól még, hogy rámaszkíroztak egy ilyen politikai osztálymaszkot a politikára, attól még a valódi jelentését se nem szűnik meg, és a valódi funkciói lennének továbbra is. Attól még a szavak jelentenek valamit, hogy elhasználják. Csak az az érdekes ebben, hogy tulajdonképpen, ha jobban végig gondoljuk, és ebbe bele is mehetnénk akár, a politika eredeti, mint a polisz ügyeinek intézése, azt ma kizárólag az önkormányzatiságban látjuk. És mindaz, amit politikának hívnak a médiában, a médiadiskurzusban, az gyakorlatilag mind bulvár politizálás, illetve politikai marketing. Én nem gondolom azt, hogy az önkormányzatiság az olyan nagyban különbözne a nagy politikától. Tulajdonképpen az alsó tagozata a nagy politikának, tehát a kiképző osztaga, hogy is fogalmazzak, tehát úgy viszonyul a politika, mondjuk a nagy politika, az országos politika, a helyi önkormányzati politikához, ahogyan mondjuk a Waffen-SS a Hitlerjugendhez. Tehát a legjobbak majd onnan kerülnek ki, és ezt tudjuk jól, tehát arra azért tartják az önkormányzatokat és az önkormányzatiságot, hogy kineveljék, kitenyészszék a későbbi nagyvadakat, akik majd bekerülhetnek a nagy politikába, illetve legújabban már megfigyelhető, hogy a Fideszben már odavonulnak vissza Orbán árnyékából azok a figurák, akik úgyis fölöslegesen küzdenének Orbánnal, Pokorni, Rogán. Egy kis hátország, ahol megvethetik a lábukat, hogy aztán újabb és újabb rohamokhoz gyűjthessenek erőt. Minden esetre Bulcsú, amit te mondtál, hogy olyan, mint a bulvár, a politika. A szappanopera. Olyan, mint egy szappanopera. Szóval pont olyan, mint egy szappanopera mindenben, ami rossz, de a jó oldala nélkül. Tehát a szappanoperának mi a jó oldala? Hogy igazából a szappanopera igénytelen és ízléstelen történései nem hatnak ki az életünkre. Tehát tényleg színvonaltalan, minősíthetetlen, ócska, gagyi, de legalább elvonatkoztathatok tőle, és ha nem nézem, nem vesz részt az életemben. A politikáról ugyanezt nem mondhatjuk el. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Egy szóra álljunk meg ezzel a kapcsolatban, amit a Robi az imént mondott, hogy mintha úgy hallgattak, mintha csak a médiában megjelenő önkormányzatiság létezne, ami valóban előszobája a hatalomnak és kiképző tábora, és nem tudom mi, meg csak a hierarchiába, a párt hierarchiába, a pártkatona bázisként létezne az önkormányzatiság. Hát ez egyáltalán nincs így. A városok, falvak, egyebek ügyeinek intézése azért közben folyik, ha nem is jelenik meg egyáltalán a médiában, pedig igazából ez lenne a politika. Folyik. A civil politizálás. Folyik. A civil politizálás az ez. De amikor, hogyan? Amikor valamilyen fák ügyében lépnek fel az emberek, vagy épületek ügyében, vagy valami, ami nem bulvár, és nem elképzelt történet, hanem egy valós történet. Na most ez borzasztó érdekes, hogy akkor leszólít a politika, folyamatosan szólongat, de akkor mész el vele, ha elhiszed neki, hogy csak az a realitás, csak az a politikai realitás, ami a médiában megjelenik. Gábor, folyik az önkormányzatoknál is a munka, ugyanúgy, ahogy országosan is folyik a munka, az országot is vezetik, csak hogyan? Az önkormányzatokat is vezetik, csak hogyan? Ahogyan a fákat meg a zöld területeket írtják, például a főváros legnagyobb fideszes kerületeiben, például tömegesen, például hadd utaljak itt Pokorni Zoltánra. Hogyan? Milyen önkormányzatiság folyik? Egyetlen különbség, amit én látok, az az, hogy országosan a nagy pénzeket lopják el, helyi szinten meg a kis pénzeket lopják el. Ez a nagy különbség az országos meg a helyi politizálás között. Az az előnye az önkormányzatoknak, ugye, hogy ott kifejezetten is, főleg a kisebb közösségeknél ismertek ezek az emberek, számon kérhetőek, ismertek az ügyek, ezek tényleg közügyek tudnak lenni egy kisebb településen, és ezért nagyjából tudják, hogy mik az aktuális történések. És amennyire jó és jó szabályzó erő tud ez lenni egy csomó helyen, vagy például ugye nem csak a parkolópályája a fideszeseknek, hanem a trónköveteléknek a tökéletes helye, ugye gondolj Kósára Debrecenben. Na mindegy, amennyire jó tud ez lenni, annyira baromira rossz tud lenni ez más településeken, ahol pedig helyi kiskirályok vannak, akik számlákat gyártanak, akik tagokat toboroznak. Egy ilyen önkormányzat pontosan olyan, mint egy család. Ha jó, akkor nagyon jó és nagyon összetartó tud lenni, ha viszont gonosz és romlott, akkor a legrosszabb, amit csak egy gyereket, vagy egy embert, vagy egy társadalmat érhet. Én azt szeretném tudni, hogy miért nem valósult még mindig meg az önkormányzati és a központi politikai funkció, most hogy máshogy nevezzem, a polgármesteri és a parlamenti képviselői hely összeférhetetlensége. Hiszen, hogyha valaki egy várost vezet, az annak azt a várost a parlamentben ne képviselje, mert az egy másik funkció. Tehát nagyon más a központi politika, és nagyon más a helyi politika. És nagyon nem tisztességes egy parlamenti képviselőjelölttel szemben a saját polgármesteri eredményeimre, a saját polgármesteri kvalitásaimra, vagy a saját polgármesteri ismertségemre hivatkozva választást nyerni. Hát 100 000-szer ismertebb vagyok, hiszen én vagyok a polgármester, és egy képviselőjelölttel szemben egyszerűen nagyobb renomét tudok felmutatni. Szerintem alapvetően nem korrekt, és folyamatosan arra hivatkoznak, tehát megnyeri az önkormányzatit, aztán elindul a parlamentin, azt is megnyeri, aztán elindul az önkormányzatin, azt is megnyeri, tehát ott az a város már az övé, teljesen az övé. És nem gondolom azt, hogy egyáltalán el tudná látni a központ képviseletet, hogyha a helyi vezetés is az ő kezében van. És nem is látom be, hogy neki kéne ellátni a központi képviseletet, ha ő a helyi vezető. Na, akkor erről most vitatkozunk, mert a fordítottját is el tudom képzelni, mert épp az előbb utaltunk rá, hogy igazából csak a helyi politika látható és ellenőrizhető, hiszen az emberek látják, hogy ott van-e az óvoda megnyitásán a polgármester, vagy nincs, hogy törődik-e velük, vagy nem. Tehát ez csak helyben átlátható egy politika, és ellenőrizhető, és számon kérhető. Akkor viszont minden demokratikus politizálás alapja az önkormányzatiság valamiképpen, és meg lehetne fordítani. Mi szükség van, kérem, másfajta politizálásra? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, szeretném föltenni. Mi szükség van olyan politizálásra, ami nem átlátható, senki által nem áll ellenőrizhető, ami a lényegében csak duma és mellébeszélés? Az mindenképp a politika csődje, hogyha a politika csak akkor működik, hogyha én 300-500 méter, illetve 1 kilométeren belül látom a polgármester tevékenységét. Ugyanis van egy csomó olyan ügy, ami nem regió, nem lokális, hanem igenis akár régiókat átölelő, mondjuk egy mezőgazdasági koncepció kialakítása, egy általános gazdasági koncepciónak a felvértezése, a kialakítása. Hát ezek... Ha a politika lemond arról, az emberek lemondanak arról az igényükről, hogy átfogó koncepciókat lássanak, és csak azt akarják látni, hogy tényleg ott volt a polgármester a megnyitón, akkor ezzel gyakorlatilag a stratégiai tervezést vesszük el ettől az országtól. Egyébként nem kell elvenni, mert nem volt ilyen, senki nem tervez csak a következő választásokig, illetve csak a következő aktuális privatizációs haveri lopkodásig, de azért nagyon jó lenne, épp ez okozza a versenyhátrányunkat, nincs Magyarországnak arca, a gazdasági koncepciója, mezőgazdasági koncepciója, épp ezért tartunk itt. Jó, de hát ha semmilyen alulról szerveződés nincs, akkor ez semmi más nem fog jelenteni, amit te mondasz, regionális és országos szinten, mint központi irányítást, és akkor az lesz, amit most hallunk, hogy nekünk csak el kell magyarázni a TB reformot, mert mi nem értjük, és lesznek szakértők, akik majd elmagyarázzák nekünk, és megmondják, hogy tulajdonképpen nincs szükség társadalmi konzultációra, elég, hogyha mi megértetik velünk a globális kihívásokat, hogy arra mekkora szükség van. Ebből áll ma a politika. Semmi másból nem áll a médiában a politikai diskurzus, mint abból, hogy szakértők, a hatalom által fizetett szakértők nekünk, népnek elmagyarázzák, hogy miért jó az, ami nekik jó. Pont abban van nagyon igazad, csak én nem ezt mondtam, abban van igazad, hogy az önkormányzatiság igenis fékje és egy nagyon jó balansza a nagy központi politikának. Ez ma nálunk nem működik, ez a fajta fék, hogy ne egyfajta koncepciónak a zsarnoksága legyen egy országnak az irányítása, hanem ennek a harca legyen a helyi érdekekkel, a helyi számon kérhető aktuális politizálás. Hát hogy lenne harca, mikor a nagy parlamenti pártok adják az önkormányzatok többségébe a polgármestert, a közgyűlésükbe a helyi képviselőket. Tehát ugyanannak az érdeknek a képviselői, ugyanannak az ánusznak az ápolói. És nem csak erről van szó, mert ez is az egyik baj, hanem az, hogy az egyáltalán, vagy nagyon cseki részben igaz, hogy az önkormányzatokon valami másfajta struktúra működik, gondoljatok csak arra, hogy minden önkormányzati választás az adott politikai népszerűségnek a teljes leképe. Ugye? Tehát akkor jönnek a földcsúszamlásszerű, mint a Fidesz nyereségek az országban, tehát nem látom azt, hogy más erővonalak mentén választanánk önkormányzati képviselőket, mint ahogy általában parlamenti képviselőket választunk. Tehát ez sem működik rendesen. Jó, hát az a baj, hogy az egész többpártrendszer, meg az egész politikai pluralizmus, ez egy nagyon-nagyon mély kútba esett bele, egy nagyon mély válságba. Az embereknek az a reflexük mindig, hogyha azt mondod neki, hogy nem fekete, akkor ő azt fogja mondani, hogy fehér. Hogyha azt mondod neki, hogy nem kint, ő azt fogja mondani, hogy bent. Hogyha azt mondod neki, hogy nem fönt, azt fogja mondani, hogy lent. Tehát megvannak ezek a kettős nevezékek, és a politika ezt nagyon jól használta fel. Tehát a politika az elhitette veled, hogy a nem MSZP az Fidesz, és elhitette, hogy a nem Fidesz az MSZP. Holott ez nem igaz, és a nem fekete az nem feltétlenül fehér, lehet piros vagy zöld. A nem kint az nem feltétlenül bent, mert lehet odaát, vagy akárhol máshol, egy másik térben, egy másik paradigmában. Ebből a paradigmából nem tudnak az emberek kilépni Magyarországon. A narancs vagy szegfű paradigmájából. De ha a szegfű hervadt, a narancs meg rohadt, akkor egyiket sem szabad megenni, mert ez a kérdés, ez nem logikai kérdés többé, hanem közegészségügyi. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Most, hogy itt a napi politikai bulvár kommentálása helyett valami egészen másra vállalkozunk, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne esetleg máshogy megközelíteni ezt az egész politika kérdést, hogy ne csak egy politikai osztály hatalmának körülírása legyen, és körülbástyázása. Eszembe jut, hogy ha lenne itt egy Martin Luther King, aki most azt mondaná, hogy neki is van egy álma, hogy egyszer majd minden képviselőt valakik választanak tényleg, és nem pártlistán bejutott pártkatonák ülnek parlamentekben úgy, és ráadásul akiket még helyi szinten meg is választanak formálisan, azoknak a jelentős része mögött is pártpénzek, pártpropaganda, pártvezérekkel ölelkező fotók. Még hogy vannak. Pártpénzek, magánpénzek. Milyen érdekes lenne, hogyha egy olyan demokráciát képzelnénk el, ahol visszahívható lenne. Ha elképzelnénk azt, hogy az összödi beszéd után egy Gyurcsány Ferenc, akit mondjuk valahol megválasztottak volna, és lennének választói, amit ma nem mondhatunk el. Azt mondták volna az ő választói, hogy ők nem ezért választották meg, hogy itt hazudjon. Úgyhogy visszahívnák. Ők úgy gondolnák, hogy ha mondjuk megoldható lenne, hogy az ő szavazóinak 10%-a javaslatára újra kiírják a választást, és hogyha azon ő nem futna be, akkor vissza kellene adni a mandátumát. Milyen egyszerű lenne akkor a lemondás? Hát már kétszer is volt olyan miniszterelnöke Magyarországnak, akit nem választottak meg. arról pedig csak annyit, hogy azért van a demokrácia, ugye van egy csomó ilyen úgynevezett fék a magyar választójogi rendszerben, amit elvileg a rendszerváltáskor azért hoztak létre, hogy ne sérüljön ennek a biztonsága, hogy itt ne legyen az, hogy hirtelen az előző elit ezt újra átveheti, ezt a hatalmat, vagy hogy a kis, vagy hogy a szélsőségek ne jussanak be a parlamentbe. Ugye ilyen az 5%-os küszöb, amit az előbb említettem, az pedig pont a visszahívás intézményének mindenféle eltörlése, egy baromi keményen bebetonozott kormányzati hatalomról és egy nagyon keményen bebetonozott miniszterelnöki státuszról van szó. Egy olyan országban, ami erre teljesen alkalmatlan, ami nem tartományi rendszerben működik, amelynek az egész gondolkodása és a hétköznapi nagyon nem erre a rendszerre épülnek, és pontosan ennek az ellentételezésére kéne erős önkormányzatiságnak lennie. Ehhez viszont civil kezdeményezések kell lennének, tehát nem az kéne, hogy a pártpolitikai listák ismétlődnek az önkormányzatokban, hanem ott éppen, hogy a helyi, erős, civil, jó érdekérvényesítő emberek jussanak el, akik nem politikai ugródeszkának tekintik az önkormányzatot, hanem végcélnak, akik tényleg ott a helyi közösség érdekét kívánják szolgálni a mandátumuk lejártáig. A szélsőségekkel való riogatás az nem más, mint a magyar politikai osztály népszerű előjátéka a szexhez. De tényleg egy ilyen kis petting. Igazából mind a kettőnek megvan a kedvenc játéka, az egyik az bedugdosni szereti az ujját, a másik meg a kilógó dolgokkal szeret játszani. Az egyik az, ennek a részéről ez kommunistázás, a kommunista szélsőséget kell mindenáron megakadályozni, hogy visszatérjen. A másik pedig a fasisztázás. És annyira jó, hogy az MSZP meg a Fidesz úgy rendezte el a természet őket, mint a férfit meg a nőt, hogy így az egyiknek egy kicsit kilóg, a másiknak meg egy kicsit így, hogy mondjam, így pont behatolható. És az egyiknek ahogyan a fasiszta, úgy a másiknak a kommunista. Tehát, hogy annyira jól összeillenek, de tényleg, és bizony... Mindig beindulnak igen, egymásra. És bizony ezt megunták a pettinget, ezt a nagy riogatást, az a csodálatos, hogy tényleg egymásra licitálnak. Tehát az egyik elkezd kommunistázni, attól a másik egy kicsit felizgatja magát, és rögtön elkezd fasisztázni. Ettől az egyik rögtön izgalomba jön, és hát így gyakorlatilag licitálnak rá egymásra. Egyre nagyobb a szexuális gerjedelem. Aztán ezt el is hálják annak rendje és módja szerint, és a dologból meg is születik az ő kettőjük törvénytelen gyermeke, ez pedig az 5%-os parlamenti küszöb. Igen, az 5%-os parlamenti küszöb az az ő pettingjüknek, a szélsőségekkel való riogatásnak a törvényi szörnyszülöttje, ami ellehetetleníti a politikai alternatíváknak a kitermelődését és a politika valóságába, a politika intézményrendszerébe való betagozódását. Mire hivatkozva? Ezekre a szélsőségekre. Valójában ez is olyan, hogy úgy csinálnak, mintha a petting, meg a szex az valójában azért zajlana, mert ők gyereket akarnak, holott dehogy is. Egyszerűen csak élvezik. Az élvezetért megy az egész, és megszületett belőle ez a szörnyeteg, és most már ez a szörnyeteg az, aki vigyáz rájuk. Megszületett ez a küklops a kettőjük szerelméből, ez az 5%-os küszöb, és most már ő áll őrt az ő hálószobájuknak az ajtaja előtt, ezt a hálószobát pedig a Kossuth téren találják. Kedves feleim. Ez nem csak küklopsz, nem kitlopsz is, de az... Vagy mit lopsz? Igen, mit lopsz, igen. De ezzel egyébként tökéletesen körüljöttük a negatív párkapcsolatot. Tehát, hogy ami csak dominanciáról, játszmázásról, gyűlöletről, és az ezáltal kiteljesedő, vagy csak ezáltal felizgató szexről szól. És tudod, hogy és semmi szeretet, semmi valódi hát érzelem, ez... semmi megismerés vágy, semmi tisztelet, semmi, ami két embert egymáshoz igazán közel hozhatna, hát nem jelenik meg benne véletlenül. Nem egy szeretett kapcsolat, az egészen biztos. Az a furcsa, hogy ők kifelé azt mutatják egyébként, hogy ők iszonyatosan utálják egymást, de ahogy behúzzák a függönyt, oda bent iszonyatosan jókat szexelnek. Puszilkodnak. Mindig úgy kezdődik, hogy amikor nincs mit mondanod, akkor hirtelen tagadni kell valamit. Amikor nincsen mi, amit fel tudnál mutatni, mint kormányzati teljesítmény, akkor azonnal el kell határolódnod, és ez nem csak nálunk szükségünk van így nem csak lokálisan, ez a globális politikai törvénykönyv. Tehát, amikor éppen nem csinálok semmit, akkor azonnal kreálnom kell egy ellenséget, akivel ezt a pettinget később lefolytathatom. Ugyanígy szorul egymásra a terrorizmus és a terrorizmus veszéllyel való riogatás a külpolitikában, ahogy nálunk a népi urbánus, megőrülök ettől a megkülönböztetéstől, nek a csodálatos és folyamatos reinkarnációja, de már szerencsétlen, tényleg annyiszor reinkarnálódik, hogy már az egyetlen egy őse se ismer rá saját magára, már nálunk a népi is urbánus, meg az urbánus is népi, semmelyik nem hasonlít semmire, csak egy dologgal lehet megkülönböztetni az egyiket a másiktól, hogy annak narancsa van, ennek meg szegfüje, mert az, hogy jobb vagy bal, hogy jobbra vagy balra, hogy nemzetie vagy demokrata, teljesen minden. Ráadásul ebbe a népi urbánus cuccba az az érdekes, hogy tulajdonképpen ez eredendően egy urbánus találmány. Tehát ugye abszolút sosem voltak ennek népi gyökerei, vagy népi urbánus ellentét. Igazából ezek ilyen elvárosiasodott félművelt ellentétképzések. De ez azért van, Gábor, mert a népi a sokkal régebbi, mint az urbánus. Egyébként a népi urbánusnak az ősképe, vagy inkább úgy fogalmaznék, tudatalattia, az a paraszt meg a proli. Tehát, hogy alapvetően a népi urbánus az, ahogyan a parasztnak és a prolinak benyaló elit hívja ezt az egész konfliktust. Valójában ő a parasztnak meg a prolinak próbál a maga az ő neki éppen tetsző koncot, vagy inkább úgy fogalmaznék, csalit bedobni, amelyre ő majd ráharap. Hát az egyik oldalon értelemszerűen a Szent Korona, a másikon pedig értelemszerűen a 13. havi nyugdíj. Ezek a fontos hívószavak, amelyek az ő lelkükhöz személy szerint közel állnak. És ez annyira begyakorlott már ez a koreográfia, annyira tudják végszavazni egymást, hogy amikor az egyik megpróbálja a másik mondatait mondani, végső kétségbeesésébe, azt nem is hallja a választópolgár. Tehát amikor az előző választásokon a Fidesz megpróbált úgy tenni, mintha ő lenne az MSZP, és csinálni egy kis jó kis szociális demagógiát, és megszólítani ugye a Kádár népét, a panelek lakosait, akkor ez nem működött, ezt nem hallják, hiszen nem ez a végszó, nem ennek kell jönnie, nem ez jön a szövegkönyvbe, érezték. Nem erre izgultak eddig. Abszolút. Kérdezi az SMS író, hogy kompromisszum készség, hehe. Kedves SMS író, van kompromisszum, amikor arról kell megállapodni, hogy az adott privatizációs bevételből most éppen hogyan lopjunk közösen. Amikor arról kell megállapodni, hogy a teljesen törvénytelenül egymásnak és mindannyiotoknak megszavazott költségtérítésből hogyan fogunk tudni mindannyian részesülni, amikor arról kell szavazni, hogy négy párti közös megegyezéssel hogyan fogunk részt venni az iraki háborúban. Amikor arról kell megállapodni, hogy bebetonozzuk magunkat a hatalomba, senki más soha ne vehessen részt a választásokon komoly eséllyel. Amikor arról kell dönteni, hogy hogyan osztjuk el azokat a kampánypénzeket, amiket idáig elloptunk, azokat mostantól kezdve hogyan fogjuk törvényesen, sőt, akkor már mindjárt annak a háromszorosát, hogyan fogjuk magunknak törvényesen megszavazni. Érdekes módon ilyenkor a népi urbánus ellentét, ilyenkor az 56-os forradalom leverése felett érzett dű és kétségbeesés, ilyenkor a varsói gettólázadás leverése felett érzett félelem és harag, ez mind félretehető. Érdekes módon ilyenkor a holokauszt sérültség, érdekes módon ilyenkor a Trianon sérültség, az mind félretehető, a szőnyeg alá söpörhető, ilyenkor az éppen aktuális politikai konc felzabálása valahogy mindig prioritást élvez, legalábbis én ezt figyeltem meg. Meg a számla nélküli költségtérítésnél is micsoda nagy konszenzus van. Igen, nem hallottam a erős és heves kiakadást. Ja, de ilyen, egyébként, hogyha kollektív bűn van, akkor mindig az a koreográfia, hogy azt mondjuk, hogy hát a másikak kényszerítettek engem a bűnbe, mert hát ők csinálták. Ők kezdték, és akkor én már hát csináltam volna azt, hogy én nem. Hát azt nem, akkor már nem lehetett. Ugye ez volt az Ösztödi beszédnek is az egyik legnagyobb ívű gondolata. Hogy majd ki fogja ezt az országot megváltani? Hát meg az, hogy... Hát majd az Orbán Viktor fogja? Hát, hogy az Orbánék kezdtek el hazudozni már akkor, és akkor már mit lehetett mit tenni nekünk? Hát hazudni kellett, hogy felvegyük a versenyt velük. De Orbánnak ugyanezek a körei megvoltak. Hát Orbán annak idején, amikor ahhoz a dilemmához jutott el, hogy hát akkor most talán esetleg úgy kéne csinálni a politikát, ahogyan... elvártuk volna korábban is tőlük, hogy csinálják, és ahogyan kommunikáltuk, hogy nem úgy csinálják, vagy inkább azokat az éhes szájakat kéne betömni, amelyek pénzelik a kampányt, amelyek a politikai hátteret jelentik, amelyek a káderek tömegét jelentik, akikkel be lehet tömni a különböző hivataloknak az üres székeit. Akkor ő azért mégis úgy gondolta, hogy hát végül is az MSZP, gondolkodott Orbán Viktor, gondolom 1998-ban, igen nagy előnyt szerzett a nemzeti vagyon megszerzése, a különböző pozíciókba való bekerülés a politikai és gazdasági ejtőernyőzés terén. Nekünk, a nemzet valódi nagyjainak, a nemzet jótevőinek, a nemzet igazabb részének mi más dolgunk lehet, mint egyenlíteni. Ki kell egyenlíteni azt, amit az országrontók nagy előnyt szereztek. Hát ez a mi történelmi küldetésünk. Ezért aztán lássuk, hogy is csinálták. Privatizáltak? Megy az nekünk is. Hogy csináltak? Uszítottak? Politikailag manipuláltak? Meg bebetonozták magukat a hatalomba? Ellehetetlenítették a politikai alternatívákat? Felszalámizták a saját szövetségeseiket? De mi is tudjuk ezt, sőt, még jobban is tudjuk, mint ők. És közben, miközben a hiszterizált petting történeteket halljuk a fasisztázással meg a kommunistázással, soha nem halljuk azt, hogy hogy is jutottunk ide, hogy egy ilyen-olyan ellenzéki kerekasztalba senki által fel nem hatalmazott emberek odaültek a hatalom mellé, és leboltoltak, és csináltak egy alkotmányt, amiben benne van, kedves hallgató, hogy mi nem népszavazhatunk mást, mint amit a kormány és a parlament dönt. Itt parlamenti diktatúra van alkotmányos alapon, hiszen nem lehet megváltoztatni az alkotmányt. Kedves népszuverenitás, ki, ha minket hallgatsz éppen, te nem változtathatod meg a saját népszuverenitásod folytán azt az alkotmány, mely pedig rád épül erre a népszuverenitásra. Ettől bizony megfosztottak azok a senki által fel nem hatalmazott párak, néhányak, akik ott pettingeltek az ellenzéki kerekasztal van a hatalom, az akkori átkos, az előző átkos, ne felejtsük, az előző átkos az új átkossal milyen szépen megegyezett, apropó kompromisszum. És ma, a mai napig ebben az alkotmányosnak, parlamentárisnak hazudott rendben élünk. Milyen érdekes, nem? És ezt soha nem halljuk, ezt a történetet. Erre soha nem emlékeztetnek minket, mert van helyette kommunistázós, fasisztázós pettingelés. Nehogyis nem halljuk, a 98.6-os frekvencia éppen erre szolgál. Én azt gondolom, hogy mindig az idea egy dolognak a megváltása, és mindig az ismétlés, főleg a rossz koppintás minden dolognak a halála. Tehát amikor egymás rossz másolatai vagyunk, akkor következik be a csőd. Nekem azt tetszett, amikor a Fidesz hirtelen ott találta magát média ellenszélbe, ahogy mondta. Mi volt a következtetés? Nem az, hogy csináljunk Magyarországon erős, független közszolgálati médiát. Én emlékszem a cikkekre, amiket akkoriban lehetett a Nemzetbe olvasni, hogy nem, hát akkor gyűjtsünk össze tőkét, és mi is vásároljunk magunkat. Saját médiát. Hogy lehet az, hogy csak az MSZP-nek vannak komoly nagy magántőke támogatói? Hát mit csináljunk? Fogjanak össze a tőkések, és hozzanak össze egy nemzeti blokkot, egy jobboldali blokkot. Hát ez csodálatos. De ezért mondom, hogy ebben az országban nincsenek demokraták. Egy demokráciához nem csak demokratikus intézményrendszer kell, hanem demokraták is kellenek. Hát ott volt Csurka István, akiről aztán mindenki azt gondolja, hogy jó, hát egy szélsőséges figura volt, de legalább ő igazán a lelkéből, igazán a szívéből. És aztán ő volt az, aki azt mondta, hogy nem kell demokratikus média, saját média kell, ezt mondta. Tehát hogy ezek az emberek nem demokraták, nem is hisznek a demokráciában egy pillanatig se. Ők nem demokratizálni akarnak, ők meg vannak győződve arról, hogy ők a nemzet jobbik része, ők váltják meg a nemzetet, és ők nekik kell média, és ez a nemzet érdeke. Tehát ők privilegizálják a nemzeti érdeket. Az a probléma, hogy Magyarországon nincsen demokrácia. Ami Magyarországon van, az arisztokrácia. Arisztokrácia pont úgy, mint a hercegek és grófok idején. Ma is vannak hercegek és vannak grófok. Kétféle kutyabőr. A hercegek kutyabőre és a grófok kutyabőre. Az egyik kutyabőr az az MSZMP, a KISZ meg a SZOT. Ez, hogyha MSZMP-s, KISZ-es, SZOT-os múltad van, vagy beágyazottságod van, akkor te az elitnek a része vagy, herceg vagy. A másik